Siku kwa nini mi kwangu mapicha picha asina angalau naonyesha kujali aone nampenda mwenzake nisiumie na kwamba kuruhusu kichwani aningie akacha kujali maumivu ya kutendwa mazima nivamie na kwa yote niliyofanya kwake samaha ni mwombee kuzidisha upole nisiongee na bado mapenzi yanidojee na kama sina bahati na acha maana utimotia mashachoka waumivu ya kutenda na kama sistahili na kama Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.